والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے پڑھیے پڑھیے اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہاں سب کہاں قسم خدا کی ہے یہ حقیقت حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قاضی رضوی ضیاء دامن برکاتہم العالیہ کا ایک بڑا پیارا کلام حاضی مدینہ کی التجا اس کلام میں. آئیے مل کر اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے. لے رضا سب چلے چلے مدینے کو میں نہ جاؤں حضور آ کے

لالا ملے دربار نبی سے مجھ چھو بھی بلا ملے دربار نبی سے مدینے جانے والو تو اپنا بھی لگ جائے گا مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیو میرا جیو رو تمہیں آئے نظر تمہیں آئے نظر جب رو گئے ادور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب رو گئے انور مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شفیع و شمع پر فاطمہ ہے گھر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شمع و شمع پر فاطمہ ہے گھر مدینے میں سرور مدینے میں اے تہبا یہ دعا کر میرے حق میں اے تہبا یہ دعا کر میرے حق میں بھولا ملے دربار نبی سے مجھے بلا لو شہِ مدینہ ہجر جانا ستا رہا ہے میں در پہ آؤں میں در پہ آؤں یہی تو ارواں دل میں طوفان مچا رہا ہے سہنا دشوار میں جدائی سب جا کے کرا لے کسی بیمار نبی سے دم جا کے کرا لے کسی بیمار نبی سے نکھارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ چلو کے گل ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں شان و دل سے ہے پیارا مدینہ پھروں گرد کعبہ پھروں آب زمزم پھروں گرد کعبہ پھروں گرد کعبہ تمہارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جو دل سے ہے پیارا مدینہ بلا دیجئے اب تو قدموں میں آقا بلا دیجئے اب تو قدموں میں آقا بلا دیجئے اب تو قدموں میں آقا دکھا اب تو پیارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جو دل سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ خدا گر قیامت فرمایا گو خدا گر قیامت میں فرمایا گو لگائے دیوان نارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے دربار نبی سے لکھ دے

درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا کیونکہ آج کا یہ اجتماع جو اتوار کو دوپہر کو ظہر کے بعد ہر ہفتے کو اسلامی بہنوں میں ہوتا ہے, پردے کی حالت میں اسلامی بہنیں مختلف مقامات پر جمع ہو کر اس اجتماع میں شریک ہوتی ہیں, اور ہم اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہیں. اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں بھی تہ خانے میں جمع ہیں. مدنی چینل پر براہ راست بھی یہ اجتماع نشر کیا جا رہا ہے, لہذا یہاں رمضان حال میں اسلامی بھائی بھی کثیر تعداد میں جمع ہیں. سب نیت کریں توجہ کے ساتھ پورا بیان سنیں گے, لاپرواہی سے بیان نہیں سنیں گے, ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بیان نہیں سنیں گے, کپڑے بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے بیان نہیں سنیں گے. صلو علی الحبیب یا اذکر اللہ کہا گیا تو درود پاک بھی پڑھوں گا صلو علی الحبیب پر, اذکر اللہ کہا گیا تو توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ بھی کہوں گا. حتی الامکان بیان کی تعظیم کے اسم اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے. جب تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا, اگر ابھی تک نہیں بیٹھے تو نیت بیٹھ جائیے. آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے کی نیت سے حتی الامکان اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر بیان سنوں گا. ہاں اگر بیان سننے کے لیے یہ اسلامی بھائیوں کے لیے اگر بیان میں دل جمعی یا سمجھنے کے لیے ضرورتاً مبلغ کی طرف دیکھنا پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نظریں نیچی رکھنے کی عادت کی بھی نیت کرتے ہوئے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرتے تھے, سنت پر عمل کرنے کی نیت سے بھی نگاہیں نیچی رکھ کر بیان سننے کی کوشش کروں گا. اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. اب آپ نے اتنی اچھی اچھی نیتیں کی, نہ جانے گھر سے نکلتے وقت بھی اچھی اچھی نیتیں کی یا نہیں کی, کی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا. کہ اجتماع میں شریک ہونا یہ ایک نیک عمل ہے کہ میں اجتماع میں جا رہا ہوں. اب اجتماع کے لیے آپ گھر سے چلے یہ ایک نیک عمل ہے. الحمدللہ عز و جل اس اجتماع میں چلنے کا اس نیک عمل کرنے کا ثواب اللہ نے چاہا تو ہمیں نصیب ہوگا. اب ساتھ ہی ساتھ اگر دیگر نیتیں کر لیں, جیسے کہ ابھی نیتیں کروائیں وہ کر لیتے ہیں, اسلامی بہنیں بھی اس طرح کی نیتیں, اسلامی بھائی بھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ میں اجتماع میں جاؤں گی یا جاؤں گا تو وہاں پر سلام کروں گا, اگر کسی نے سلام کیا تو سلام کا جواب دوں گا یا سلام کا جواب دوں گی, کوئی غم زدہ ملا تو اس کی غم خواری کروں گی یا غم خواری کروں گا, کوئی مصیبت زدہ ملا تو بھی اس کی دل جوئی کروں گا, جگہ کشادہ کر کے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا, میں خود بھی تھوڑی سی تکلیف میں آ کر دوسروں کو راحت پہنچاؤں گا. اس طرح کی کئی نیتیں ہم کر سکتے ہیں, اور اگر بالفرض ہم اتنی ساری نیتیں کر لیں, اتنے سارے ارادے کر لیں اور کسی پر عمل نہ بھی کر سکے تب بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں اس نیت کا ثواب ملتا رہے گا. اب دیکھیں نیت کی اہمیت, کہ ہم مسجد میں جو آتے ہیں اسلامی بھائی جو مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں کھانا پینا وغیرہ یہ منع ہے, اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تو یہ عمر ضمناً جائز ہو جاتے ہیں. نیت کہ نیت کر لی تو یہ عمر ضمناً جائز ہو جاتے ہیں. نیت کی بہت ہی اہمیت ہے اور ہم سب کو ایک کاش نیتیں کرنے کی عادت پڑ جائے. بیان کرنے سے پہلے کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے, بیان سننے کی کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتت المدینہ کی جو مطبوعہ ہوتی ہیں, جو پرنٹنگ ہوتی, جو کتابیں چھپتی ہیں, ان کتابوں کی ابتدا میں اس کتاب کو پڑھنے کی نیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان نیتوں سے میں یہ کتاب کا مطالعہ کروں گا یا اسلامی بہنیں مطالعہ کریں گی. کہ نیت ایک ایسا عمل ہے کہ اس پر ثواب بہت ہے اور اس کی برکت ہے بہت ہے. چنانچہ مشکات شریف کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ جب پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبوک سے آتے ہوئے مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ اگرچہ وہ لوگ اس لڑائی میں نہیں آئے مگر تم لوگ جہاں جہاں گئے, جس جس میدان کو طے کیا, وہ لوگ تمام معاملات پر تمہارے ساتھ تھے. کیونکہ اس جنگ میں ان لوگوں نے شریک ہونے کی نیت کی تھی مگر اپنی مجبوریوں اور معذوری کی وجہ سے وہ لوگ اس میں شامل نہ ہو سکے. اب دیکھیں نیت, نیت کی اہمیت اس بات کو اس روایت سے اجاگر ہوتی کہ انہوں نے نیت کی تھی لیکن شامل نہ ہو سکے. شارح بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے مگر اپنی نیت کی بدولت ثواب میں شریک ہیں اور مال غنیمت میں بھی انہیں حصہ ملا. یہ نوزت القاری میں شارح بخاری نے اس بات کو نقل کیا. تو یہ دونوں جو روایتیں ابھی آپ نے سنی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ عز وجل اپنی رحمت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو نیت پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے اگرچہ وہ اس نیت پر عمل نہ کر سکا. آپ دیکھیے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھنا, جب بندہ کسی نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے تو ایک نیکی لکھو اور اگر اسے کر لے تو دس لکھو. نیت کرنے پر بھی نیکی ملتی ہے, نیت کرنے پر بھی میٹھے سے بھائی ثواب ملتا ہے. نیت, اچھی اچھی نیتیں کرنے کی ایک کاش ہمیں عادت پڑ جائے, اس کی برکتیں بہت ہیں, اس کی بہاریں بہت ہیں, اس میں ثواب بہت زیادہ ہے اچھی اچھی نیتیں کر لینے کا. اور مشہور حدیث ہے, مشہور و معروف حدیث ہے, بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اور بارہا ہم اس حدیث پاک کو سنتے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے, یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی, لہذا جس کی ہجرت حصول دنیا یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی. نیت کیا ہے؟ ارادہ عمل کو بھی نیت کہتے ہیں اور اخلاص کو بھی, یعنی اللہ عز و جل اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کا ارادہ کرنا. یہاں دوسرے معنی میں جو اخلاص سے نیت اخلاص کو بھی کہتے ہیں، یعنی اعمال کا ثواب اخلاص سے ہے، اخلاص ہوگا تو ثواب ملے گا، اخلاص نہیں ہوگا تو ثواب نہیں ملے گا. لہذا یہ جو حدیث پاک بیان ہوئی کہ کوئی عمل اخلاص کے بغیر ثواب کا باعث نہیں، خواہ عبادت مقصودہ ہو یا غیر مقصودہ، یعنی عبادت مقصودہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے جو اصل مقصد ہے، اور اس نماز تک پہنچنے کے لیے ایک عبادت ہے جسے عبادت غیر مقصودہ کہتے ہیں، وضو کرنا، تو کپڑوں کا پاک، بدن کا پاک، جگہ کا پاک کرنا، ان پر ثواب اخلاص سے ہی ملے گا. تو یہ حدیث پاک جو بخاری شریف کی مشہور و معروف حدیث ہے، یہ حدیث پاک کی کچھ وضاحت اور نیت کی کچھ تعریف بھی آپ کو اس وقت میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. نیز پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اس حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر گویا کہ واضح فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہجرت جیسا عظیم عمل محض اللہ تعالی کی رضا اور اس کے رسول کی اطاعت و محبت کے لیے کرے تو اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول کے لیے ہے. دیکھیں یہاں بھی کورس کے اسلامی بھائی علم دین سیکھنے کے لیے، کورس کرنے کے لیے، تربیتی کورس کرنے کے لیے، قافلہ کورس کرنے کے لیے جمع ہوتے رہے، ہوتے رہتے بھی ہیں، بیان میں آئیں، گھر سے چلیں، نیت کیا ہے؟ ایک تو یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، زیادہ تر نیتیں کی، مگر ان سب کے لیے کیا ثواب کی نیت کی، اللہ کی رضا کی نیت کی، یا لوگوں کو خوش کرنے کی نیت کی؟ اصل نیت کیا ہے، اصل ارادہ کیا ہے؟ کہ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، نیت کیا ہے، اصل میں ارادہ کیا ہے. اس بات کو غور کرنا چاہیے، ہر اسلامی بھائی کو غور کرنا چاہیے، ہر اسلامی بہن کو غور کرنا چاہیے. میرے مدنی چینل کے سارے ناظرین، ہم سب اس بات پر غور کریں کہ ہماری نیت کیا ہے. ہم عمل کرنے سے پہلے غور کریں کہ مطلب وہ عمل کیوں کر رہے ہیں. ایک تو نیت اچھی بنائیں، پھر زیادہ سے زیادہ بنائیں. دو چیزیں آ گئی نا، ایک تو نیت اچھی بنانا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اصول ثواب کے لیے کام کر رہا ہوں، یہ تو سب سے بنیادی چیز ہو گئی. اب مزید جو نیتیں کریں، جیسے میں نے عرض کی کہ اجتماع میں جاؤں گا تو سلام کروں گا، کسی نے سلام میں پہل کر لی تو میں سلام کا جواب دوں گا، تو اب اس میں نیت کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کروں گا، اپنی واہ واہ چاہنے کے لیے کروں گا، دل جوئی کروں گا تو کیا اس لیے کروں گا کہ لوگ مجھے حسن اخلاق کا پیکر سمجھے، حسن اخلاق کا پیکر کہیں، یا اس لیے کہوں گا کہ دل جوئی، مسلمان کا دل خوش کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے؟ نیت کیا ہے؟ جو ارادہ کیا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ دنیا یا اللہ کی رضا، حب جا یا اللہ کی رضا، مال کی لالچ یا اللہ کی رضا، دنیا کی لالچ یا اللہ کی رضا، ریاکاری معاذ اللہ یا اللہ کی رضا؟ نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، کرنا کیوں چاہتا ہے، جانا کیوں چاہتا ہے، بیٹھنا کیوں چاہتا ہے، اٹھنا کیوں چاہتا ہے، ملنا کیوں چاہتا ہے، دیکھنا کیوں چاہتا ہے، سننا کیوں چاہتا ہے، سنانا کیوں چاہتا ہے؟ نیت کیا ہے؟ یہاں تک بزرگوں نے پیارے اسلامی بھائیوں کتابوں میں لکھا کہ ابو طاہر رحمت اللہ تعالی نے فرماتے تھے کہ عالم کو لازم ہے کہ جب کوئی کتاب لکھے تو یہ نیت کرے کہ اس سے دین کی مدد ہو، یہ نیت نہ ہو کہ عمدہ تعلیف کے سبب لوگ میری تعریف کریں گے اور اچھا سمجھیں گے. اگر یہ ارادہ کرے گا تو اخلاص جاتا رہے گا. اب کتاب لکھتے وقت کیا نیت ہے، بیان کرتے وقت، جیسے میں بھی بیان کرنے کی لازم ہے، میری کیا نیت ہے، اپنے مواد کا لوہا منوانا کہ کہاں کہاں سے کیسا کیسا مواد لے کر آیا، یا انداز بیان کا لوہا منوانا، میری نیت کیا ہے، کسی کام کے کرنے سے پہلے میں نے کیا سوچا ہے، نعت خواں نعت پڑھے تو اس کی نیت کیا ہے، آواز کا لوہا منوانا، اپنی آواز کا سکہ منوانا، اپنی واہ واہ چانا، ہر عمل میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے، یا پھر دنیا کے لیے، یا پھر شہرت کے لیے، کیونکہ یہ بھی جو ہے نا ایک علم ہے، نیت جو ہے نا یہ ایک علم ہے، کیونکہ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ نمبر 98 پر یہ بات نقل کی ہے کہ علم نیت ایک عظیم واسع علم ہے جسے علماء ماہرین ہی جانتے ہیں، یعنی علم نیت یہ بھی علم ہے جسے سیکھا جاتا ہے. جی ہاں، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگ عمل کرنے کے لیے نیت کی باقاعدہ تربیت حاصل کرتے تھے. اور غور کیجیے، اللہ کی کروڑ رحمت و امیر علیہ سنت پر کہ جنہوں نے اس دور میں، جہاں اتنے اس صدی کے اتنے مدنی انقلاب ہیں جنہیں کی فہرست ہے، انہی میں ایک اور اہم ترین موضوع کو جس کو امیر اہل سنت نے اس صدی میں، اس صدی کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے پچھلی صدی کے بارے میں عرض نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، کم از کم اس صدی کی بات کر رہا ہوں، اس صدی میں اس نیت والے موضوع کو جس طرح امیر اہل سنت نے ہائی لائٹ کیا کسی اور نے نہیں کیا. اعلی حضرت نے لکھا فتاوی رضویہ شریف میں علم نیت اور نیتوں کے بارے میں بھرپور مواد فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے، بھرپور مواد موجود ہے. میں کہتا ہوں کہ درس نظامی کرنے والا جب درس نظامی کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے، پڑھتا ہے، جبکہ بخاری کی تو حدیث ہی پہلی ہے انما الاعمال بالنیات، اور ہمارا بچہ بچہ اس حدیث کو جانتا ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر. ہم بچپن ہی سے اس حدیث کو سنتے ہیں، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جناب نیت کیا ہے؟ نماز سے پہلے نیت ہے، نماز سے پہلے نیت ہے، تیمم سے پہلے نیت ہے، یہ نیت کرتے تو کہیں نیت سنت ہے تو کہیں نیت کا مقام کچھ اور ہو جاتا ہے، نیت یہ کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، نیت یہ کرتے ہیں عمل وہی ہے، نیت تبدیل ہو جاتی ہے تو ثواب کے بجائے عذاب کا استحقاق ہوتا ہے. نیت نیت اور جگہ نیت نیت نیت نیت کیا تھی آپ کی نیت کیا تھی؟ نیت کے بدلنے سے احکام بدل رہے ہیں، نیت کے بدلنے سے ثواب کا ترتب ہو رہا ہے کہ ثواب میں کمی بیشی ہو رہی ہے، اس کی نیت کیا ہے، اخلاص کتنا ہے اس کی نیت کے اندر، ارادے کے اندر اس کا اخلاص کتنا ہے، ہر چیز. نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، جنت میں جانے کا سبب بن رہی ہے. نماز پڑھ رہا ہے ریاکاری کی نیت کر کے پڑھ رہا ہے، جہنم میں جانے کا سبب بن رہی ہے. ایک نماز نیت کے بدلنے سے سمت تبدیل ہو گئی. سجدہ کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، وہ سجدہ اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن رہا ہے. سجدہ کر رہا ہے ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، یہی سجدہ اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہا ہے. نیت، نیت کی تبدیلی حکم کو بدل دیتی ہے. بالکل نہیں، نیت کیا؟ ہم بچپن ہی سے نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس نیت کے کرنے کا ذہن نہیں بن سکا کہ کوئی عمل کرنے سے پہلے نیت کروں میں کرنا کیوں چاہتا ہوں، ارادہ کیا ہے. تیمم کا باب پڑھو تو نیت، نماز کا باب پڑھو تو نیت، وضو کا باب پڑھو تو نیت، روزے کا باب پڑھو تو نیت، زکات کا باب پڑھو تو نیت، حج کا باب پڑھتے تو نیت. نیت کیا ہے؟ حج کی نیت الگ لکھی گئی، ہر جگہ نیتیں ہی نیتیں، روزہ بند کرنے سے پہلے کی نیتیں ہے یا نہیں ہے؟ بڑی مشہور وبی صوم ان گدی نوائی تم ان شہر رمضان مشہور ہے، تو یہ نیت ہی تو ہے. ہر جگہ نیت نیت نیت نیت کا بیان ہے، مگر اس نیت کے باب میں کتنی گہرائی ہے، اس نیت کے اندر کس قدر ڈیپ ہے ڈیپ، اور اس نیت کا عمل پر کیسا مطلب کہ اس کا دار و مدار ہے، اس کی تربیت نہیں تھی. حقیقت یہ جو سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی نے جو فرمایا نا کہ پہلے زمانے کے لوگ عمل کرنے کے لیے نیت کی باقاعدہ تربیت حاصل کرتے تھے. جس طرح عمل کی تربیت حاصل کی جاتی ہے, یہ عمل ہے نا, نماز پڑھنے کی تربیت حاصل کی, ہم نے امامہ باندھنے کی تربیت حاصل کی, اب امامہ باندھنے کی تربیت حاصل کی, لیکن امامہ باندھنے کی نیت کی تربیت حاصل نہ کر سکے. ہم نے سنت کے مطابق لباس پہننے کی تربیت حاصل کی, لیکن سنت کے مطابق لباس پہننے کی نیت کی تربیت حاصل نہ کر سکے. اسلامی بہنوں نے پردہ کرنے کی تربیت حاصل کی, مدنی برقعہ سلنے اور سلوانے کی تربیت حاصل کی, لیکن مدنی برقعہ پہننے کی نیت کی تربیت حاصل نہ کر سکی. سنت کے مطابق چپل پہننے کی تربیت حاصل کی, کھانا کھانے کی تربیت حاصل کی, سر پہ تیل ڈالنے کی تربیت حاصل کی, سرما ڈالنے کی تربیت حاصل کی, ناخن کاٹنے کی تربیت حاصل کی, ان تمام اعمال کی تربیت حاصل کی, لیکن ان اعمال سے پہلے نیتیں کیا کیا کرنی ہے اس کی تربیت حاصل نہ کر سکے. ایک عمل کیوں کر رہا ہوں, میں سر پر امامہ باندھ لیا, عادتن باندھا ہے کہ عبادت کے لیے باندھا ہے؟ عادت کی وجہ سے باندھا ہے تو ثواب نہیں ملے گا, عبادت کے لیے باندھا ہے تو جب تک بندھا رہے گا ثواب ملے گا. نیت کیا ہے میری عمل کرنے سے پہلے؟ امیر اہل سنت مدثر العلی فرماتے ہیں کہ توقف تو کرو کوئی عمل کرنے سے پہلے, توقف تو کرو. اور تربیت کے حوالے سے میں آپ کو امیر سنت کی عادت مبارکہ سے ایک دو مدری پھول عرض کرتا ہوں مثال کے طور پر, کیونکہ اس صدی میں میں نے مطلب اپنی جو دعوت اسلامی کی زندگی ہے وہ سامنے ہے, لیکن کتابیں پڑھیں, مطالعہ کریں یا سنیں, معلومات جو حاصل کریں, یا علماء سے جو سنا, مفتیان کرام سے جو سنا, اہل عین حضرات نے جو بتایا کہ اس انداز سے جس انداز سے امیر سنت نے نیت کے باب کو کھولا ہے, نیت کے باب کو ایک واضح کیا ہے, اور نیت کی اہمیت کو ہمارے ذہنوں میں جس طرح بٹھایا ہے, تو اس طرح اس طرح ان کی عمل تربیت ان کے جو زندگی کا جو ہے نا, کہ مثال کے طور پر اسلامی بہنوں کے لیے, اسلامی بھائیوں سب کے لیے بدری پھولیں. ایک عمل ایسا جیسے چپل ہے, اب میں امامہ باندھنے کا میں نے کہ امامہ تو باندھتی نہیں ہے, صحیح آپ نے باندھنا بھی نہیں ہے, چپل تو آپ بھی پہنتی ہیں, چپل اسلامی بھائی بھی پہنتے ہیں. امیر علیہ سنت کو کئی مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چپل پہنے اتار دیے. کیوں اتارے باپا؟ میں نے چپل پہنے سے پہلے نیت نہیں کی تھی, یعنی سیدھا پاؤں چپل میں پہلے داخل کرے پھر الٹا پاؤں, اتارتے وقت پہلے الٹا پاؤں پھر سیدھا پاؤں, یہ سنت ہے. اب چونکہ ہم اس پر عمل کرتے رہے, ہماری عادت ہو گئی, جب بھی ہم چپل پہنتے سیدھا پاؤں چپل میں ڈال دیا, الٹا پاؤں چپل میں ڈال دیا, جب بھی اتارا الٹا پاؤں چپل سے نکالا پھر سیدھا پاؤں چپل سے, یہ ہماری عادت بن گئی ہے. لیکن یہ عادت عبادت کب بنے گی, ثواب کا کب ذریعہ بنے گی, کہ میں اب سیدھا پاؤں داخل کرنے سے پہلے توقف کر کے, تھوڑی لمحے بھر کی توقف کر کے نیت کر لوں کہ میں سنت کے مطابق چپل پہننے کی نیت کرتا ہوں. اب چپل ہی پہن رہا ہوں, اب جب تک چپل پہنوں مجھے سنت کے مطابق چپل پہننے کا ثواب تو ملے. کرتا پہنتے ہیں, چند مرتبہ ملے سنت نے کرتا پہن کر اتارا ہے, جی ہم میری آنکھوں کے سامنے کی بات کر رہا ہوں. وجہ پوچھی تو بیان کیا کہ وہ کرتا پہنتے ہوئے تو سنت کے مطابق پہننے کی نیت نہیں کی تھی. تو کپڑے پہننے کی نیتیں, چپل پہننے کی نیت, اب اسلامی بہنیں برقع پہننے کی نیت, اور بھی سو قسم کے اعمال اسلامی بہنیں بھی اچھی اچھی اعمال کرتی ہیں, وہ نیت کیا ہے؟ پھر سب سے بنیادی چیز نیت میں اخلاص. یہ دیکھیں دو باتوں کو ساتھ لے کر ہم نے چلنا ہے, نیت کرنی ہے سب سے پہلے اخلاص, کیونکہ یہاں پر ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جس نے کس طرح نیت کی, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت کی, اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اللہ ثواب کے لیے, اور جس نے کسی اور مقصد کے لیے نیت کی اس کی ہجرت اس طرف ہے. تو ہم نے عمل کرنا اگر سیکھ بھی لیا تو عمل سے پہلے نیت نہ سیکھ سکے, اس کی متعلق ہم تربیت حاصل نہ کر سکے. اچھا اگر کسی نے سمجھایا یا بتایا تو ہم اس کو سیریس نہ لے سکے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیت کے فساد کی وجہ سے میں رہ جاؤں. تو جو بخاری شریف کی حدیث بیان ہوئی کہ ہجرت کے متعلق، تو جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کی، اس سے اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کے لیے ہجرت کی، اس کو اس کا ثواب ملے گا، اجر و ثواب کا مستحق ہے. اور اگر ہجرت کرنے والے نے یہ عمل یعنی ہجرت جیسا عمل، کہ ہجرت کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے، ہجرت کرنے سے انسان کے سابقہ زندگی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ایسا ثواب ہے ہجرت کا. تو اگر ہجرت کرنے والے نے یہ عمل دولت کمانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لالچ میں کیا، تو اس کی یہ ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اسے ہجرت کی، یعنی اسے اس عمل کا کوئی ثواب نہ ہوگا. اب اتنا عظیم کام ہو ہجرت جتنا، مگر نیت تبدیل ہو گئی، تاکہ اسے ہجرت کی کیوں؟ تو یہ نیت کے متعلق جو معاملہ ہے، ایک اور حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اس طرح واضح فرمایا، اور یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت و مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم عمل کس نیت سے کرتے ہو. اسی طرح جیسے اس وقت قربانی کے دن آ رہے ہیں تو جانور بھی خریدتے ہیں، کیا نیت کی؟ جانور دیکھنے جاتے ہیں، کیا نیت کی؟ جانور خریدنے جاتے ہیں، کیا نیت کی؟ جانور کو ذبح کرتے ہیں، کیا نیت کی؟ کیا نیت ہے ہماری؟ خوبصورت سے خوبصورت جانور لائے، کیا نیت تھی؟ آپ 3 لاکھ کا جانور لائے، 5 لاکھ کا جانور لائے، 12 لاکھ کا جانور لائے، آپ 50,000 کا جانور لائے، آپ 7,000 روپے کا بکرا ہی لے آئے، نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کہ یہ نیت ہے کہ سورہ حج میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے. خزان عرفان میں لکھا ہے، یعنی قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور شروط تقویٰ کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. تو ہم قربانی کرتے ہیں، کس نیت کے ساتھ قربانی کی؟ بڑا ہی ایک یہ واضح طور پر چیز ہے، آپ نے خرچہ کیا اور یہ سارے اخراجات، کھلانا پلانا، کٹوانا، لانا، یہ جانور لینا، کیا مقصد کیا ہے؟ تو اب اتنا لاکھوں روپے، ہزاروں روپے خرچ کرنے کے باوجود 4-4, 5-5, 6-6 دن گھر کے باہر رکھا، اس کو پالا، اس کو کھلایا پلایا، پر کیوں کھلایا جانور کو؟ کیوں پلایا جانور کو؟ کیوں لائے جانور کو؟ کیوں کٹوایا جانور کو؟ کیوں خریدا اس جانور کو؟ کیسے پہلے نیت نہیں کریں گے؟ یہاں تک کہ دعوت اسلامی کے مبلغ نے آپ سے آ کر رابطہ کیا کہ کھال دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے دے دیجئے، آپ نے کس نیت سے کھال دی؟ میں کہتا ہوں کہ جس نے کھال جمع کرنے کے لیے کوشش کی، کس نیت سے کی؟ اس کی نیت کیا تھی کھال جمع کرنے کی؟ کہ میں دعوت اسلامی کے لیے کھالے جمع کر کے تبلیغ قرآن و سنت کی اس عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے مزید ترقی کا سبب بنو، اشاعت اسلام کا مزید سبب بنو، سنتوں کی خدمت میں میرا حصہ ہو جائے، کیا نیت ہے کہ اس سے مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو، مجھے ثواب نصیب ہو؟ یہاں وہاں دوڑتا بھاگتا پھرا، کھالیں اٹھائیں، کیا نیت تھی؟ چھلی لے کر بستے پر بیٹھا رہا، کیا نیت تھی؟ ایک ایک کے پاس جا کر کھال کی رسید لکھواتا رہا، کیا نیت تھی؟ واوا جاہو عزت، حب جا، صرف تفریح، کوئی تو نیت تو بنائے نا، کوئی تو نیت بنائے. اتنا دن رات ایک کیا، ساری دنیا تفریح کر رہی ہے، گھومنے پھرنے جا رہی ہے. میں نہیں کہتا گھومنے پھرنے جاتی ہے تو یہ ہر آدمی صحیح کرتا ہے، نہیں، گھومنے پھرنے تفریح کرنے میں تو بے شمار گناہ، غفلت اور بے باکی شامل ہے، لیکن اتنے سارے لوگ یہ کام نہیں کر رہے جو اس وقت دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے اور اسلامی بھائی کر رہے ہیں. آپ کے کپڑے خون آلود ہو رہے ہیں جو کہ آپ نماز سے پہلے پہلے انشاءاللہ بدل لیں گے, اور پاک اور صاف کپڑے پہن کر آپ نے با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں نماز ادا کرنی ہے. لیکن اور اسلامی بہنیں بھی رابطہ کرتی ہیں, وہ بھی خانے جمع کرنے کے لیے فون کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں اور ذہن بناتی ہیں. اسلامی بھائی جاتے ہیں سب کارے کام کرتے, کیوں کر رہے ہیں؟ سوال تو ہے نا, کیوں کر رہے ہیں یہ, کس وجہ سے کر رہے ہیں یہ؟ تو جواب کیا آنا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اب خال جمع کرنے کے لیے اب آگے بڑھے, اللہ کی رضا کے لیے ہم نے نیت کر لی, ثواب کے لیے نیت کر لی. اب میں جس سے خال جمع کرنے کی دعوت دوں گا یا جسے خال لوں گا اسے سلام کروں گا. مثال کے طور پر آپ گھر سے چلے, رسید بک آپ نے اپنے مدنی بیگ میں لی, چھوٹے سے رسالے اپنے مدنی بیگ میں ڈالے, اللہ نے توفیق کی تو وی سی ڈی مدنی بیگ میں لی, اسلامی بہنیں بھی مدنی بیگ رکھیں, اسلامی بھائی بھی مدنی بیگ رکھیں. اب آپ جس سے خال جمع کرنے کے لیے گئے تو یا جس کا ذہن بنانے کے لیے گئے اس کو جا کر اب آپ نیت کریں کہ میں اس سے دعوت اسلامی کے سنتوں خدمت کے لیے خال لینے کا ذہن بناؤں گا کہ مجھے خال دے دیجئے تاکہ میں دعوت اسلامی کے لیے یہ جمع کر رہا ہوں, یہ ساتھ ساتھ اس کو سلام کروں گا. اگر دکھی ہوا تو اس کی دل جوئی کروں گا, اس کی غمخواری کروں گا, اس نے سلام کیا تو سلام کا میں جواب دوں گا, اور اگر اسے چھینک آئی تو میں اسے الحمدللہ کہا تو میں یہ رحمک اللہ کہوں گا, مجھے چھینک آئے تو میں الحمدللہ کہوں گا, مصافحہ کروں گا, اگر فتنے کا خوف نہ ہوا تو معائنہ کروں گا. اسی طرح اچھی اچھی نیتیں کرتے اگر آپ جائیں گے تو میں اس کو رسالہ دعوت اسلامی کے مقتد المدینہ کا مطلوبہ رسالہ پیش کروں گا, اسے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کی دعوت دوں گا, اس کا مدنی قافلے کے لیے مدنی ذہن بناؤں گا, اس کو نماز کی دعوت دوں گا اگر مجھے موقع ملا, اسے وی سی ڈی پیش کروں گا اگر مجھے موقع ملا. اس کا آپ دعوت اسلامی کے لیے سنت خدمت کے ذہن صرف خال لینے کے لیے میں نہیں جا رہا, میں اس کا مدنی ذہن بنانے کے لیے حاضری دینی ہے, اس کو سنتوں والے ماحول سے وابستہ کرنے کے لیے حاضری دینی ہے. اس طرح اچھی اچھی نیتیں کر کے گئے تھے ایک کام سے کہ میں جا کر اس کو مدنی کاموں کے لیے جو خالے جمع کر رہا ہوں خالوں کا ذہن بناؤں گا, گئے تھے ایک کام کے لیے. لیکن میں نے اپنے سفر کے آغاز سے پہلے 112 نیتیں کر لی کہ میں جانے سے پہلے یہ کام بھی کروں گا, یہ ملوں گا, راستے میں یہ کروں گا, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھوں گا, بد نگاہی سے بچوں گا, زبان میں کفل مدینہ لگاؤں گا, مدنی لباس پہن کر جاؤں گا, طرح طرح کی ہم نے نیت کی. گئے تھے ایک کام کے لیے کہ میں خال جمع کرنے کے لیے اس کا ذہن بنانے کے لیے جا رہا ہوں, ساتھ ہم نے 100 نیتیں اور کر لی. ہمارا ہر قدم 100 قدم گنتی کیا جائے گا کہ جب کوئی کام محمود اچھے کام کے لیے چلے تو اس کا ہر قدم اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور ایک قدم پر نیکیاں نصیب کی جاتی ہیں, نیکی عطا کی جاتی. اب اس کا اٹھنے والا ہر قدم ایک قدم نہ رہا, جتنی نیتیں کی اتنے قدم بن گئے, جتنی نیتیں کی اتنے قدم بن گئے. لیکن چونکہ عمل کے لیے جس طرح تربیت لی جاتی ہے اس طرح نیت کے لیے تربیت نہیں ہے, لہذا ہم عمل کرنے سے پہلے نیت کرنا بھول جاتے ہیں, نیت کرنا ہی بھول جاتے ہیں. یہ کتنی بڑی مطلب ہمارے لیے یہ کمزور بات ہے میٹھے اسلامی بھائی, کتنی کمزور بات ہے. اور پردے میرے کو سننے والے اسلامی بہنوں, یہ کس قدر ہمارے لیے اس میں سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اب دیکھیں مکتوت المدینہ کی مطبوعہ باہر شریعت جلد اول کے صفحہ نمبر 292 پیج نمبر پر مسئلہ نمبر 28 میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے بڑا پیارا جزیہ لکھا, مسئلہ لکھا ہے جس سے نیت کی اہمیت مزید اجاگر ہوتی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ وضو پر ثواب پانے کے لیے, اب وضو اسلامی بہنیں بھی کرتی ہیں اسلامی بھائی بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا ضروری ہے. وضو کرنا ضرور ہے ورنہ وضو ہو جائے گا ثواب نہ پائے گا. اب ہم وضو خانے پر بیٹھے تو خالی نیت ہی تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، اچھی بات ہے، بہتر ہے، افضل ہے، لیکن وضو کر لینے سے، وضو شروع کرنے سے پہلے صرف اتنی سی نیت کر لینی ہے کہ حکم الہی کو بجا لانے کے لیے وضو کر رہا ہوں. اب یہ دلی میں، اب یہ کب ہوگا؟ جب نیت کا ذہن بنے گا. ہم سیریس نہیں ہوتے. اب جیسے کہ امیر اہل سنت مدثر العالی برسوں گزر گئے نگاہوں کو نیچی رکھ کر بات کرنے، نگاہوں کو نیچی رکھ کر بیان کرنے، نگاہوں کو نیچی رکھ کر بیان سننے، نگاہوں کو نیچی رکھ کر چلنے کے متعلق مسلسل ہماری تربیت فرماتے ہی چلے آ رہے ہیں. لیکن چونکہ ہم سیریس نہیں لیتے، ہماری نظر نیچی رکھنے کی عادت ہی نہیں بنتی. ڈراتے بھی ہیں، وعیدیں بھی سناتے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ آج تک جتنی بدنگاہیاں کی ہیں ان سب گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ہماری آنکھوں کو، ہمارے جسم کے ہر ہر عضو کو مولا کریم اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، ہمیں جہنم کی آگ میں مت جلانا. اب نگاہیں نیچی کرنے کی اگر عادت نہیں، ہم کیونکہ سنجیدہ نہیں نا، ساری بات ہے میٹھے سامنے سیریس ہونے کی. جب ہم کسی کام کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں نا، وہ کام کر گزرتے ہیں. یہ بڑی تجربات کی بات ہے، مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، کہ جب کسی کام کے کرنے کی ہم سیریس ہو جاتے ہیں نا، بس اب میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے اور ٹھان لیتے ہیں، تو آپ نہیں، آپ خود غور کیجیے. اب کر لیتے ہیں، آپ سونے کی ارادہ کرتے ہو، پکا ارادہ کرتے ہو، بس سونا ہی سونا ہے. اب کوئی کسی کے باپ کی طاقت روک کے دکھائے، پکا ارادہ کے لیے اٹھنا ہی نہیں ہے، کوئی اٹھا کر دکھائے. آپ نے نیت کی تھی، پکی نیت تھی آپ کی کہ میں نے اجتماع میں جانا ہی جانا ہے. اب لاکھ مسائل، آپ جب لاکھ مسائل ہیں، آپ نیت میں پہنچ، آپ اجتماع میں پہنچ گئے، آپ تربیتی کورس سے پہنچ گئے، آپ قافلہ کورس سے پہنچ گئے، آپ خالی جمع کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اور جہاں تذبذب ہوتا ہے، کئی اسلامی بہنیں ایسی ہو سکتا ہے اجتماع میں ہوں گی جو آج اجتماع میں پہنچی ہوں گی، لیکن کئی مرتبہ آپ نے ہر ہفتے آنے کی نیت کی ہوگی کہ میں جاتی ہوں، میں جاتی ہوں، لیکن رہ جاتی ہوں گی. آخر آج کیسے آ گئی؟ غور کیجئے کہ جس طرح کا ارادہ آج آپ کا تھا جانے کا، کہ بس میں نے جانا ہی آج، تو آپ نے پہلے سے ہی اس اجتماع میں شرکت کی پوری تیاری کر لی، اور اپنے ذہن پر گویا کہ ایک بات کو مسلط کر دیا، ایک بات سوار کر دی کہ بس میں نے جانا ہے. پکی نیت تھی نا کہ بس میں نے جانا ہے. اب تھوڑی بہت تکلیف بھی تھی، گھر میں مسائل بھی تھے، تو تھوڑے کام کاج بھی آ گئے، تو یہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، اس سے بھی لڑے، اس سے بھی، مطلب لڑنے سے مراد اس معاملات سے خلاصی پانے کے لیے کہ یہ جلدی کر لی، وہ جلدی کر لی، اس کو سمجھا دیا، اس کو بٹھا دیا. گناہ کر کے نہیں، دل آزاریاں کر کے نہیں، ستا کر نہیں، نارملی بات کرو. یوں کر کے مطلب آخر کار گرتے پڑتے آپ اجتماع میں پہنچ گئیں. پچھلے ہفتے کیوں نہیں پہنچی تھی؟ تو اب بھی غور کریں، جیسی نیت آج آپ کی آنے کی تھی، اور جو تیاری آج آپ نے آنے کی، اور جو سنجیدگی آج اجتماع میں شرکت کی آپ نے کی، کیا ویسی ہی سنجیدگی، ویسی ہی نیت، ویسا ہی ارادہ، ویسی پختگی کیا آپ کی پچھلے ہفتے تھی؟ اسی طرح جو مدنی قافلے کی نیت کرتے ہیں اور جو سفر کر جاتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ آپ نے پچھلے ماہ بھی سفر کی نیت کی تھی، اس سے پچھلے ماہ بھی سفر کی نیت کی تھی، لیکن جس پختگی اور جو مطلب مضبوطی اس بار کی نیت میں تھی، اور جو سنجیدگی اس بار کی نیت میں تھی، کیسے پہلے تھی؟ جواب ملے گا. تو یہی بات زبان کے کفلے مدینہ کی ہے، یہی بات آنکھ کے کفلے مدینہ کی، یہی بات گناہوں سے بچنے کی ہے، کہ وہ سنجیدگی جو ہمیں چاہیے وہ ہم نہیں مطلب کہ اس کو پا سکتے. اس کو پانے میں کبھی ذہن بنانا پڑے گا. تو اسی طرح نظریں نیچی رکھ کر، اب جیسے اسلامی بہنیں کیڑے تو بڑی آسان، اسلامی بھائی اگر ادھر ادھر دیکھتا ہے تو چلو پکڑا جاتا ہے. اب جو مدنی برقع پہنتی ہے اسلامی بہنیں, جو اتنا اٹریکٹیو برقع پہنتی ہیں جس میں آنکھیں نظر آتی ہیں, تو بہت اٹریکٹیو ہے. اللہ تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے کہ کم از کم چہرہ تو آپ کا بتائے. یہ جو ہے نا نقاب پوش اسلامی بہن صرف جو آنکھیں دکھاتی ہے اپنی, تو اس کو کیا ضرورت ہے آنکھیں دکھانے کی. آپ خود شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر آنکھوں اس طرح نکاح باندھ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں کہ میں اٹریکٹیو لگتی ہوں یا نہیں لگتی. دیکھیں نیت پر ہے, اب آپ کس نیت سے برقع پہن رہی ہیں, کس نیت سے نکاح باندھ رہی ہیں, اور پھر اس میں اگر آنکھوں میں کاجل یا فرما لگا کر نکل رہی ہیں تو خاص اپنے اس نظر آنے والے حصے کو مزید پاؤڈر وغیرہ لگا کر اور مزید اٹریکٹیو کر رہی ہیں. کیا چاہتی کیا ہیں آپ, کس نیت کے ساتھ یہ برقع یا یہ پردہ بھی کر کے جو روڈ پر آ رہی ہے, کیا نیت کیا ہے, کیا اس کا ثواب ملے گا؟ مزید فتنہ اگر برپا کیا جا رہا ہے, اپنی نیت میں مزید فساد اور مزید فتنہ ہے, تو کیا چاہتی ہیں؟ پھر وہ جو صرف چہرے کی ٹکلی کھولتی ہے, اپنا چہرہ نمایاں کر, نیت کیا ہے؟ دیکھیں گھر سے نکلتے وقت پردہ کرنے نہ کرنے کے حوالے سے ابھی آپ ہی غور کر لیں, کیا نیت ہے. اسی طرح اگر آپ نے مدنی برقع ہی پہن لیا, چلیں پہن لیا, اب مدنی برقع میں آپ کی آنکھیں تو نظر نہیں آ رہی, لیکن کیا آپ کی آنکھ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ اب یہ تو آپ جانے اور آپ کا رب جانے. آپ کا رب تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ میری بندی جو مدنی برقع پہن کر باہر نکلی ہے کہ بہت ہی با پردہ اور بہت ہی با حیا ہوں, یہ اپنی آنکھوں سے کس قدر حیا کی چادر اتار کر پھر رہی ہے. کہ صرف چہرے پر ہی تو حیا کا پردہ نہیں نہ ڈالنا, حیا کا پردہ جب آنکھ پر پڑے گا اور حیا کا پردہ جب دل پر پڑے گا تو یہ حیا کا پردہ خود بخود چہرے کے سامنے آ جائے گا. جو کہتی ہے نا ہمارا دل کا پردہ ہے, تو دل کا پردہ ہے تو چہرے پر کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کہ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا کہ اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا تھا, تو فرمایا کہ اگر خشوع یعنی کہ خشیت اور توجہ حضور قلبی, اگر خشوع اور خضوع اس کے دل میں ہوتا تو اس کے اعضاء سے ضرور ظاہر ہوتا. ارے جس کے دل میں خوشی ہو اس کو کوئی رلا سکتا ہے کیا؟ اور جس کے دل میں غم ہو اس کو کوئی ہنسا سکتا ہے کیا؟ کہ ہمارا ظاہر ہمارے باطن کی ترجمان ہی تو کر رہا ہے. تو یہ نیت کا باب ہے, نیت کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیتوں کے فساد کی وجہ سے قیامت کے دن پھنس جائیں. حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ جو شد آخرت کے عمل کے ساتھ دنیا طلب کرے, اللہ عز و جل اس کے دل کو الٹا کر دیتا ہے اور اس کا نام دوزخیوں کے دفتر میں لکھ دیتا ہے. اس سے بھی ہمیں نیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کرو, اس لیے کہ جب تک تم نیکی کی نیت پر قائم رہو گے بھلائی پر رہو گے. تو کون کون اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سچی نیت کرتا ہے؟ دیکھیں نیت یہ دل کے ابھار کا نام ہے. ابھی بھی جب آپ نے نیت کی تو کیا واقعی ترت توقف کرنا سیکھے مجھے اس ٹائم بھائی, غور کریں اسلامی بہنیں غور کر. اب اجتماع کی آپ سے کسی نے نیت کرائی, کسی نے آپ سے قافلے کی نیت کروائی, تو تھوڑا سا غور کریں کیا واقعی میں نے اجتماع میں جانا ہے, کیا واقعی میں نے قافلے میں سفر کرنا ہے, کیا واقعی میں آئندہ اچھی اچھی نیتیں کروں گا. تھوڑا سا توقف تو کریں, غور تو کریں, تھوڑا دل سے بات کرنا بھی سیکھیں یار. آئیے اس سے بھی باتیں کی جاتی ہے دل سے. اس کی طرح رجوع لیے رجوع کیا جاتا ہے. اپنے دل سے فتوا لو, استفتاء بالقلب, تھوڑا سا توقف تو کرنا سیکھیں کہ مطلب ہاں یار ہاں نیت ہے انشاءاللہ اب میں کروں گا انشاءاللہ عز و جل. یہ تھوڑا ذہن بنائیں اپنا, تھوڑا توقف کریں, کوئی بات کہہ رہا ہے جان نہ چھوڑائیں, یا عادتن ہاتھ اٹھانا عادتن کہہ دینا جی جی کروں گا نہیں, نیت کریں کہ چلے اگر میں آگے یہ ثواب والا جو کام مبلک کہہ رہا ہے کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, اب آپ تو نیت بنائیں کہ میں یہ کام جو کرنے کے لیے اب جو نیت کر رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا کو شامل کریں, ثواب کی نیت شامل کریں, طرح طرح کی نیتیں شامل کریں. دیکھیں کھانا کھانے سے پہلے امیر سنت کس قدر پیاری بات فرماتے ہیں کہ آنکھیں نیچی کر کے توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیت کر لیجیے. اب ظاہر ہے کہ اب کھانا کھانے سے پہلے نیت تو کر رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے, پلیٹ لے رہے ہیں پلیٹ رکھ رہے ہیں, اس کو دے رہے اس کو دے رہے, اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اب انشاءاللہ تو اس وقت بھی ہم کہہ رہے ہیں, نیت کہاں ہے, نیت کہاں ہے؟ جو عمل کرنے کی نیت کرے اس کا بعض اوقات تصور بنتا ہے کہ تصور باندھے کہ مطلب کہ یہ عمل جو میں ابھی کرنے جا رہا ہوں اس کا تصور بھی باندھ لے کہ میں یہ کروں گا تو اس کی نیت مدینہ مدینہ ہو جائے گا, وہ مذہب ہوتا ہے گا. تو یہ توقف کرے اور اچھی اچھی نیت کرے کہ اس میں ثواب بہت ہے, بہت ثواب ہے میٹھے اسلامی بھائیوں. اور مجھے پردے میرے کر سننے والے اسلامی بہنوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین, یعنی آپ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت کر لے لیکن وہ بیدار نہ ہو سکے تو اس سے اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے جس کی اس نے نیت کی, اور وہ نیند اس پر اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہے. اب نیت کی تھی کہ رات کو وہ تہجد کے لیے میں اٹھوں گا, اب وہ نیت کیسی تھی اس پر غور کر لیجئے گا. یعنی تہجد کے لیے اٹھوں گا تو اس طرح مطلب سونے کا اہتمام تھا کہ میں تہجد کے لیے اٹھ سکوں گا. تو اب جب نیت کی تھی تو اب ظاہر جیسے کہ ابھی آپ اجتماع کی نیت کی تو اب ظاہر ہے کہ آپ اتنا پہلے اجتماع میں جائیں گے کہ اجتماع مل جائے نا. تو اب تہجد کی نیت کی کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا اور یہ نیت کر کے سو گئے, اب نیت کی تھی سو گئے نہ اٹھ سکا, بیدار نہ ہو سکا. قربان جاؤ میرے رب کی رحمت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو اس کی نیت کے مطابق ثواب عطا فرما دیتا ہے, اور وہ نیند جو اس نے کی وہ نیند اس پر صدقہ کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب. تو میرے پیچھے بھی جو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, آپ بھی پکا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اب ہم نیت کرنے کی عادت پیدا کریں گی. میرے سامنے اس وقت لباب الاحیاء ہے, یہ مقتت المدینہ کی مطبوعہ ہے, احیاء العلوم جو امام غزالی کی معروف کتاب ہے, اس کا خلاصہ بڑی پیاری بڑی پیاری بڑی پیاری کتاب ہے. یعنی جو احیاء العلوم پڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں یا رکھتی ہیں, میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ کچھ نہیں کم از کم اس کتاب کا مطالعہ کر لیں. یہ خلاصہ چار جلدیں سر اردو میں ملتی ہیں, ترجمہ احیاء العلوم کا. یوں سمجھیے کہ یہ میرے ہاتھ میں تقریباً 417 صفحے کی کتاب ہے احیاء العلوم, یہ دیکھ لیجیے اتنی سی کتاب ہے. یہ ذرا مدنی چینل والوں کو بھی دکھا دیں اور اسلامی بہنیں مقتت المدینہ سے رجوع کرے تو امید ہے کہ انشاءاللہ مل جائے گی, اگر ہوئی تو مل جائے گی. تو اس میں سے نیت کے حوالے سے چند مدنی پھول میں نے پڑھے, مجھے بڑے پیارے لگے. چنانچہ صفحہ نمبر 366 پر لکھا ہے, اگر عمل بغیر نیت اور نیت بغیر عمل کا آپس موازنہ کیا جائے, یعنی بغیر عمل بغیر نیت، یعنی عمل کیا مگر نیت نہیں تھی، اور نیت بغیر عمل، یعنی نیت کی تھی عمل نہ کر سکے. اگر اس کا آپس سے موازنہ کیا جائے، تقابل کیا جائے، کمپیئر کیا جائے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عمل کے بغیر صرف نیت، بلا نیت عمل سے بہتر ہے. کوئی اس میں مطلب کہ خلاصہ میں لکھا گیا ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شک نہیں ہے کہ عمل کیا مگر نیت نہیں تھی. اس سے بہتر وہ ہے کہ نیت کیا مگر عمل نہ کر سکے. اس طرح ایک پیارا مدنی پھول ہے، عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتی جب تک اس کے ساتھ نیت نہ ہو. پھر دائمی اور اچھی نیت عبادت کے درجے کو بڑھا دیتی ہے. دائمی اور اچھی نیت عبادت کے درجے کو بڑھا دیتی ہے. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص نیک عمل کرنے کا ارادہ کرے تو اسے ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر نیت کے بعد اس عمل کو کر بھی لے تو اسے کم از کم 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور بعض صورتوں میں 700 گنا ثواب تک اس کا 700 گنا تک اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے. اسی طرح ایک مدنی پھول لباب الاحیاء میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 367 پر، تمام حرکات و سکنات حسن نیت سے عبادت بن جاتی ہیں. حرکات و سکنات یعنی ہلنا جلنا، حرکت بولنا یہ بھی حرکت ہے، سکنات ناب مطلب بھائی کیوں ہلا، کیوں چلا، کیوں اٹھا، کیوں بیٹھا، کیوں چپ بیٹھا، کیوں نہیں اٹھا. تو تمام حرکات و سکنات حسن نیت سے عبادت بن جاتی ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے، اور اس نیت کے ذریعے جانوروں سے ممتاز رہے، کیونکہ جانوروں کا طریقہ ہے کہ وہ ہر کام ارادہ اور نیت کے بغیر کرتے ہیں. کتنی پیاری بات کی. پھر آگے حدیث پاک لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت بندے سے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے سرمے، انگلیوں سے مٹی کریدنے، اور اپنے بھائی کا کپڑا چھونے کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 368 پر لکھتے ہیں، اور بڑا پیارا عمل بتایا حضرت سیدنا طاؤس رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کہ حضرت سیدنا طاؤس رحمت اللہ تعالی علیہ نیت کے بغیر کلام نہ کرتے. بات اپنا تو بول کیوں رہے یہی نہیں پتا، بلکہ کیا بول رہے یہ نہیں پتا ہوتا تو کیوں بول رہے ہیں تو بات کی بات ہے. کہ کیا بول رہے، بولنے کے بعد تو احساس ہوتا ہے کہ یہ نہ بولتا تو چپ رہتا، تو بولنے کے بعد تو پتا چلتا ہے کہ بولا کیا تھا، یہی نہیں پتا چلتا کہ بول کیا رہا ہوں. تو یہ کب پتا چلے گا کہ کیوں بول رہا ہوں؟ کیوں بولنا یہ تو پہلے کی بات ہے، کیا بول رہا ہوں یہ بات کی بات ہے. جب بعد کی بات پر ہمارا ذہن نہیں ہے کہ کیا بول رہا ہوں یہی نہیں پتا، تو کیوں بول رہا ہوں یہ کیسے پتا چلے گا؟ بعد کہتے ہیں یار پتا نہیں چلا میں کیا کیا بول گیا، معاف کیجیے گا. ارے بھائی آپ نے بولا، آپ پر ہی پتا چلا کیا کیا بول گیا. تو بولنے سے پہلے کہ سوچا نہیں تھا کہ میں یہ بولوں یا نہ بولوں، جو دل میں آیا پھٹ نکال دیا، جو دل میں آیا بھاڑ کر کے نکال دیا. دل ٹوٹے، گردہ پھوٹے، پھیپڑا کٹے، کچھ فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، یہ کل یہ جملہ میرا ثواب بنے گا، یا جملہ میرا عذاب کا ذریعہ بنے گا، یہ جملہ میرا اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گا، یہ جملہ میرا اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گا، اس جملے سے اس کا دل دکھے گا، اس جملے سے اس کا دل خوش ہوگا. کچھ بھی نہ سوچا کہ اس بول بات کرنے کی مجھے شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی. نہیں بھائی، بات ہم حق کی کرتے ہیں، بات ہم سچی کرتے ہیں، بات تو منہ پہ کرتے ہیں، بھلے دل دکھتا ہو تو دکھتا رہے، برا لگتا تو برا لگتا رہے. ارے میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. ارے باپ، آپ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، خدا سے تو ڈرو. اللہ سے تو ڈرنا ہی ہے نا، اللہ سے تو ڈرو. کہ آپ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے تو ڈرو کہ یہ بات کرنے کا حکم تمہیں رب نے دیا یا نہیں دیا، اس بات کرنے کی اجازت تمہیں تمہارے رب نے دی ہے یا نہیں دی، اللہ سے تو ڈرو. یہ جملہ تو کہتا ہی ہے ہر ہر ایرا گیرا لٹھو گیرا کھڑا ہو کر دو دو انچ کی مطلب کہ وہ اتنی سی مطلب باڈی سی بنا کر ہو یوں پہلوان بن کر ہو بہادر بن کر ہو نہ جانے سرما بن کر باتیں کرتا رہتا. میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, باتوں میں منہ پر بھی کر لیتا ہوں. ارے بھائی بات منہ پر کرنے کے لیے جا رہے ہو, یہ دیکھو یہ بات کرنے کی آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے؟ دیے تو کیجیے, نہیں دی تو چپ رہیے. بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو بات کی بات ہو گئی نا, بات کیا کر رہے یہ نہیں پتا ہوتا. امیر سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, اس طرح کے مدنی پھول آپ کی باتوں کا خلاصہ بنتے ہیں کہ اگر کسی کی اتنی ساری باتوں کی ریکارڈنگ کر کے اسے خود سنا دینا, یہ شرم سے خود ہی پانی پانی ہو جائے گا. یہ کیا بول, بے کیا بول رہا تھا یہ. وہ بھی جتنا معزز ہوگا اتنا زیادہ اس کو احساس ہوگا. البتہ سیدنا طاؤس رحمت اللہ تعالی علیہ نیت کے بغیر کلام نہ کرتے تھے. آپ سے حدیث بیان کرنے کا عرض کیا گیا لیکن آپ بیان نہ کرتے. آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمائے کیا تم چاہتے ہو کہ میں بغیر نیت کے گفتگو کروں؟ جب میری نیت حاضر ہوگی تو کلام کروں گا. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی گئی ہمارے لیے دعا کیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا جب میری نیت ہوگی تو دعا بھی کروں گا. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نیت, اب مواد تو بہت ہے لیکن میرے پاس وقت نہ رہا, تو اب یہ تمام اسلامی بھائی تمام اسلامی بہنیں نیت کر لیں, یہ کچھ لکھ لیجئے. میں نیت کر کے آیا تھا بیان کروں گا لیکن وقت نہیں ہے, کہ غیبت کے بارے غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 464, اس پر نیت اور وعدہ ان دونوں کے متعلق بڑی پیاری وضاحت امیر سنت نے لکھی ہے. میں نے آپ دیکھیں میں نیت کر کے آیا تھا کہ یہ بیان کروں گا لیکن کر نہیں سکا ہوں, سبب جو بھی بنا. اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے میری اس نیت پر ثواب مل جائے گا. اب اس میں بھی اگر اخلاص ہوا, اخلاص شرط ہے نا, اخلاص ایک قبولیت کی چابی ہے. اخلاص نہیں تو پھر تو عمل ہم ہزاروں لاکھوں نیتیں کر لیں, اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے, ثواب اگر ہمارے پیش نظر نہیں ہے تو پھر ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اگر اس طرح جسے میں نے عرض کی کہ تربیت ہونی چاہیے نیت کی, تو کورس میں بھی نیت کی تربیت کا انداز ہونا چاہیے, اجتماع میں بھی اسلامی بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ اس نیت کے کرنے کی مشق کریں. نیت کیا تھی, نیت کیا تھی, نیت کیا تھی, سوچتے رہیں, گھر میں سوچتی رہیں. کسی کو آپ نے کہا کہ میں نے اتنے درود شریف پڑھے, کیا نیت تھی؟ میں نے تو تہجد کی نماز پڑھی اور تہجد کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھی رہی یہاں تک کہ اذان ہو گئی, فجر کی نماز پڑھی پھر تھوڑی دیر بیٹھی رہی یہاں تک کہ اشراق چاش کا وقت ہو گیا. میں نے مصلی تو نہیں چھوڑا, بس گھر میں بیٹھی نماز پڑھتی رہی, ذکر دعا کرتی رہی, درود پاک پڑھتی رہی, میں رو رو کے دعا کرتی رہی. میں تو اتنا پڑھتا کرتی ہوں, مجھے کوئی غیر محرم نہیں دیکھتا, میں تو یہ بھی کرتی ہوں, میں تو وہ بھی کرتی ہوں. میں نے اتنا عمل کیا, مدنی پنسورا پورا پڑھ ڈالا, اتنی سورتیں پڑھتی ہوں, اتنا قرآن پڑھتی ہوں, اتنے درود شریف پڑھتی ہوں, اتنا ذکر کرتی ہوں, اتنے اوراد پڑھتی ہوں, اتنے وظائف پڑھتی ہوں, یہ بھی کرتی ہوں, وہ بھی کرتی ہوں. ارے یہ سب کچھ بول رہی ہو, اس کی نیت کیا ہے؟ کیا چاہتی ہو اپنی عبادت کا, اپنے زہد کا, اپنے تقوی کا سکہ بٹھانا چاہتی ہو؟ کیا چاہتی ہو, نیت کیا ہے؟ یہی اسلامی بھائیوں کے منہ سے نکلتا ہے. حج اور عمرے کی باتیں نکلتی ہیں, قرآن کی تلاوت کی باتیں نکلتی ہیں, نماز اوراد وظائف یہ وہ, یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. اے بھائی لمبی چوڑی فہرست ہوتی, بیان کرتے ہیں. نیت کیا, میں حکم نہیں لگا رہا ہوں, حکم تو نیت کے مطابق لگے گا نا. میں پوچھتا آپ دیکھ لیں نیت کیا ہے, میری نیت کیا, آپ کی نیت کیا ہے؟ سب کچھ کر کرا کر آیا, بیان کر دیا, نیت کیا تھی؟ تو نیت, نیت اور نیت. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی نیت عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے. لباب الاحیاء کے جو چند صفحہ نمبر میں نے بتائے, 365 سے, صفحہ نمبر 365 سے نیت کے متعلق چار پانچ صفحے ہیں, پڑھنے کی نیت کر لیجیے. وضاحت کے لیے احیاء العلوم کا مطالعہ کیجئے، کیمیائے سعادت کا مطالعہ کیجئے، امیر سنت کا زبردست آڈیو بیان ہے نیت کا پھل، بین الاقوام اجتماع میں آپ نے فرمایا تھا یہ بیان، وہ بیان سن لیجئے، انشاءاللہ عزوجل نیتیں کرنے کا ذہن بنے گا، نظریں نیچی رکھنے کا بھی ذہن بنا لیجئے، نیت کر لیجئے، پہلے نیت سے پہلے میں نے نیت کرنے کے لیے وہ دیا تھوڑا سا سوچئے، اللہ تعالی ہم سب کو ہر اس کا کفل مدینہ عطا فرمائے، انشاءاللہ عزوجل آج رات کو مدنی چینل پر جیسے کہ ہر ہفتے اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد کم ہو 9 بجے مدنی چینل کا سلسلہ اجتماع ذکر و نعت جو ہر ہفتے ہوتا ہے، الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کا مدنی قافلہ 2 تاریخ کو، کل نہیں پرسو، سوئے مدینہ روانہ ہو رہا ہے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینہ، گو پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، ان جانے والے خوش نصیب عازمین حج زائر مدینہ کے لیے آج کے اجتماع ذکر نعت تو خاص طور پر محفل مدینہ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس میں ہمارے یہ سوئے مدینہ جانے والے اسلام بھائی بھی اپنی شرکت کریں گے، انشاءاللہ انہیں ہار بھی پہنائے جائیں گے، ان سے دعائیں بھی کروائی جائے گی، ان کی بارگاہ میں عرض کی جائے گی اے زائر مدینہ یہ دعا کر میرے حق میں، اے ظاہر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے، تو آج محفل مدینہ ہے، اسے ضرور بھی ضرور کچھ نہ کچھ ترکیب بنا کر سائیں بھائی مدنی چینل پر ضرور دیکھیں، جو یہاں ہیں یہاں شرکت کریں، جو چینل پر ہیں چینل پہ شرکت کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ہمارے اندر غم مدینہ اور درد مدینہ کی تڑپ پیدا ہوگی، ہفتہ وار اجتماع کے جو معمولات کے مطابق درود پاک ہے وہ پڑھ لیجئے، جو درود پاک ہم پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں، آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاء وعلى آله وصحبه وبارك اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجا وعلى آله وصحبه وسلم اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. جو درود پاک اب پڑھیں گے اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ حضرت احمد صاوی علیہ رحمۃ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. ابھی پڑھ لیجئے. اللهم صل علی سیدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. جو درود پاک اب پڑھیں گے اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اسے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی لہ جزاکم اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلام بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ یہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اور مدنی چینل پر ہونے والے سنت اور بیانات کی وی سی ڈیز جاری کرتا رہتا ہے. الحمدللہ ان مدنی مذاکروں کی وی سی ڈیز اور سنتوں بھرے بیان کو مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کریں اور اسے دوسروں کو پیش کر کے انہیں بھی نیکی کی دعوت پہنچانے کا ذریعہ بنیں. امیر علیہ سنت کے بیانات کے رسائل اور فیضان سنت جلد اول جلد دوم غیبت کی تباہ کاریاں وغیرہ بھی ضرور حاصل کریں اور اسے بھی دوسروں تک پہنچانے کا سبب بنے. انشاءاللہ عز و جل آنے والی جمعرات 4 نومبر صبح 11 تا 2 بجے باب المدینہ کی تمام ذمہ دارہ اسلامی بہنیں جس میں ذیلی مشاورت, حلقہ مشاورت, علاقہ مشاورت, ڈویژن, صوبہ ذمہ دارہ, کابینہ کی اسلامی بہنیں اور جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھنے والی اسلام بہنوں کا تربیت اجتماع یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا. آنے والی جمعرات صبح 11 تا 2 بجے باب المدینہ کی تمام ذمہ دار اسلام بہنیں جن میں جامعۃ المدینہ سے وابستہ اسلام بہنیں بھی شامل ہیں ان کا تربیت اجتماع یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا اور انشاءاللہ عزوجل اس تربیتی اجتماع میں نگران شورا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ.

چینل کے ناظرین، بے شمار اسلام بھائی اور اسلام بہنیں اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ امیر اہل سنت کا مرید بننا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ امیر اہل سنت قادری سلسلے میں مرید کرواتے ہیں، اور قادری سلسلے کی تو کیا ہی خوب برکتیں ہیں کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو اب تک کسی کے مرید نہیں بنے، امیر اہل سنت کے ذریعے حضور سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے مریدوں میں شامل ہو جائیں کہ مرید ہونے سے ملتا بہت کچھ ہے جاتا نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمارے درمیان نگران شورا موجود ہیں, آپ وکیل عطار ہیں. امیر اہل سنت نے اجازت عطا فرمائی کہ یہ امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کرا سکتے ہیں. تو میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہم سب کو امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل فرما لیں. تو یہ جو فرمائیں تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں بھی مرید ہو سکتی ہیں, مرید ہونے کے لیے والد کی یا شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمی ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالیشا قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوا احد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقین عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم يا ارحم الراحمين. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل یا رب مصطفی یا رب صحابہ یا رب تابعین یا رب الاولیاء, ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا, میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا, نیکیاں ہوتی ہیں یا رب نیکوکاروں کے پاس. مولا کریم تیرے گناہ گار سیاہ کار بدکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب. اے مالک و مولا ہم سب کو گناہوں سے بچا. اے رب کریم ہمارے گناہوں کے امراض کو شفا عطا فرما دے. یا رب کریم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا کر, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر, تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا کر, اور یہ بھی تیرے کرم سے ملے گی, تیرے فضل سے ملے گی. ہم پر اپنے غیب کے خزانے کھول دے, سچی توبہ کی توفیق دے دے, اخلاص کی توفیق دے دے, تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق دے دے. مولا ہماری کوششیں, ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں, ہماری یہ دعائیں, ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا مولا ضائع ہونے سے بچا. تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے, تو اس کا ثواب دے دے, تو اس کا ثواب دے دے. اے اللہ تو قادر مطلق ہے, تیری بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب کی پیاری پیاری زلفوں کا واسطہ دیتے ہیں, پیارے حبیب کے رخ روشن کا واسطہ دیتے ہیں. مولا اللہ اللہ اتنے گناہ ہے, اتنے گناہ, اتنے گناہ ہے, بڑا ہوا ہے گناہوں سے نامہ اعمال میرا. مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں, اور سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے, بدل دے. مولا تو رحمان, تو رحیم, تو قادر مطلق, تو کرم والا ہے, تو اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے, انہیں معاف فرماتا ہے. تیرا جو بندہ خطا ہے, غلطی گناہ کر کے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, تو اسے معاف کر دیتا ہے. اللہ حاضر ہے, ہم بھی حاضر ہیں, ہمیں ہماری نیتوں کا کوئی مطلب پتہ ہے نہیں, ہمارے ارادوں کا کوئی پتہ ہے نہیں, ہم بالکل بیکار بیکار بیکار بیکار بندے, مگر مولا تیرے پیارے محبوب کے امتی ہیں, تیرے حبیب کے غلام ہیں, تیرے حبیب کے صحابہ کو چاہنے والے ہیں, تیرے نیک بندوں سے محبت کرنے والے ہیں. یا رحم الراحمین تجھے ہماری نسبتوں کا واسطہ دیتے ہیں, ہم پر رحمت کی نظر کر دے, ہمارے گناہ معاف کر دے, ہمارا ایمان سلامت رکھ, نزاع کی سختی آسان کر, قبر کی وحشت دور کر, محشر کی شرمندگی, محشر کی بھوک, محشر کی پیاس, محشر کی پریشانیوں سے بچا کر بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے. یا رحم الراحمین پیارے حبیب کا واسطہ, حضرت سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ, عابد بیمار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ. اللہ سارے مریضوں کو شفا دے دے, بیمار تندرست ہو جائیں. یا اللہ تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ, تنگ دستی دور کر دے. یا اللہ بے روزگاری دور کر دے, قرض داری دور کر دے. سیدنا عثمان غنی کا واسطہ, اللہ ہم پر غیب کے خزانے کھول دے, ہمارے رزق میں, ہمارے مال میں, ہماری غذاؤں میں, ہمارے دسترخوان میں, عمر میں, کلام میں, عمل میں, علم میں مولا برکت داخل کر دے. یا اللہ تجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ, سچا پکا عاشق رسول بنا دے. یا اللہ تجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ, تیری رضا کے مطابق حق گوئی والا بنا دے. مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا صدقہ, ہمیں تیری رضا والی شجاعت اور ہمت و طاقت عطا کر دے. یا اللہ تجھے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شہزادوں کا واسطہ, امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ, مولا جو بے اولاد انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما دے. یا اللہ تجھے اس مبارک نکاح کا واسطہ جو خاتون جنت کا مولا مشکل کشا کے ساتھ ہوا. یا اللہ جو نکاح کے انتظار میں انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کرتے, ہماری اسلامی بہنوں کو اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے. یا اللہ ہماری شادی آسان کر دے, شادی آسان کر دے, بیجا رسومات بیجا اخراجات سے ہماری جان چھڑا دے, سادگی اور قناعت والی سوچ عطا کر دے. یا اللہ یا اللہ تجھے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کا واسطہ ہماری اسلامی بہنوں کو سچا پکا شریعت کے مطابق پردہ عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو گناہوں کے امراض سے شفا دے دے. یا اللہ جو بے چین ہے انہیں چین دے دے, جو بے قرار ہے قرار دے دے, بے سکونوں کو سکون دے دے, سیلاب زدگان کی غیث سے مدد کر دے, ہمارے ملک پاکستان کو استحکام نصیب کر دے. یا اللہ ہمارے شہر کراچی باب المدینہ کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے, اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ جادو ٹونے آسیب و طرح طرح کی جو پریشانیوں کا شکار ہے اللہ خلاصی دے دے. اے رحمان کرم کر دے, اے رحیم کرم کر دے, یا سبحان کرم کر دے, ہماری نیتوں کو پاکیزہ کر دے. تو سبحان ہے, تو سبحان ہے, ہماری نیتیں پاکیزہ کر دے, ہمارے ارادے پاکیزہ کر دے, ہماری زبان ہمارے حرف اس کو مولا کفل مدینہ عطا کر دے. تجھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری پیاری پیاری نگاہوں کا واسطہ مولا, ہمیں اپنی نگاہوں کی شرم و حیا عطا کر دے, ہمیں حیا والا بنا دے. اللہ با حیا بنا دے, حیا کوٹ کوٹ کر ہم میں آ جائے مولا, بے باکی اور گناہوں کی عادت ہم سے نکل جائے, نکل جائے مولا, نکل جائے, اپنے کرم سے نکال دے, اپنی رحمت والی نظر سے نکال دے مولا. میرے کوشش یہ کی بہت مگر میری حالت آ وہی رہی, میری حالت آ وہی رہی, مولا کرم کر دے. ہمیں نمازوں کا پابند بنا, جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی دل آزاریوں سے بچا, سچا مسلمان بنا, اچھا مسلمان بنا, ستھرا مسلمان بنا, مخلص بنا دے. یا اللہ جتنی اسلامی بہنیں ہاتھ اٹھائیں, مدنی چینل کے ناظرین ہاتھ اٹھائیں, ہمارے اسلامی بھائی ہاتھ اٹھائیں, جو تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, جو مانگا جو نہیں مانگ سکے, جو ہمارے حق میں بہتر ہمیں عطا کرتے ہیں اپنے کرم سے, ہمیں صبر شکر و قناعت عطا کرتے ہیں. ہمارا میرے سنت علماء مشاہ کے لیے سنت کا سایہ دراز کر دے. یا اللہ ہم سب کے دین و ایمان جان و مال عزت آبرو گھر بار کاروبار اس کے حلال عیل و عیا نسبت سب کی حفاظت فرما, سب میں برکت عطا فرما. بار بار حج کی سعادت دے دے, بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے. دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیہ دے دے. ہفتہ واری جتیما کا پابند کر دے, مدنی کاموں کا پابند کر دے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی, یا مکی یا مدنی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول. مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہارا